والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، واردنا الحديث يقول حديث جبريل معروف قيل حديث جبريل من حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أبايو بين زيكم بان جبريل بان الملائكة بما لكم مقرب صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبقنبيل لمت غريب يعني مت مجيني أكولي فيها بهذه أمام وأمام كي أتزام غفين وتكوت أنا شيئين أو المبيب أو الإسلام ووت سباب أولي فيها مراتب الدين مقاعد الدين أمباز نتات الإسلام والإيمان والإحسان. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu kama alivyouliza. Sasa hadithi hii ina mafundisho mengi sana, sisi tutajaribu kuchukua baadhi ambayo tunaona kwamba ni muhimu na inaweza kueleweka insha Allah, ili tufanye ikhtisar, wa ila hadithi hii inaweza kuishirisha mwezi mzima bali miezi, sababu ni Uislamu. Kisiwa kipengele baada ya kipengele, miezi itakatika na baada ya darasa au hadithi haijakwisha. Sasa sisi tutajaribu kuchukua kwa muhtasari. Kwa hiyo jana tulianza kuchukua baadhi ya faida, tukaona kwamba kumbe malaika nao vile vile wameumbwa katika maumbile ya kuweza kutashakkal katika maumbile mbali mbali, yaani kujigeuza kwenye maumbile mbali mbali, kama tulivyoona katika hadithi namna Jibril alivyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika umbile la mwanadamu tena mgeni. Na kadhalika katika hadithi hii kuna faida nyingi kuhusiana na tulabu ilm, katika masala ya kutafuta ilmu na namna ya kuuliza, nakistaka kutoa maelezo kuhusu hilo kwanza. Mambo muhimu ambayo yatakana kuyagusa, kuna vitu viwili, kuna neno al-Islam na neno al-Iman. Al-Islam na al-Iman yakitamkwa maneno haya kwa pamoja, yakitajwa yote katika wakati mmoja, al-Islam wal-Iman au muslimun wa mu'min, al-muslimuna wal-mu'minun أو مسلمات والمؤمنات، المؤمنات والمسلمات مثلا يكتاجوا قطموليا من الإسلام لنقول معنيات بالي أمره كي تجمتون صلى الله عليه وسلم قد الحديث وما نقوم بمتين ريا ظاهر وإسلام يعني متين ريا ظاهر كما صالة صوم ذاك حج تون يتو إسلام نبيلي بيلي كتلفظ كتمك شهادة unaitwa Uislamu. Na mwenye kuyafanya haya atakuwa tayari ameshajiwekea himaya, ana haki zile zote anazopewa Muislamu, hata kama ataficha ukafiri katika moyo wake, hata kama katika moyo wake ni kinyume na vile anavyodhihirisha, atahesabika katika dhahiri ni Muislamu na atafanyiwa muamala wa Kiislamu kwa sababu amedhihirisha dhahiri yake. Lakini ikibainika kwamba batini yake ndani yake ni tofauti na dhahiri, hata shukuliwa kama Muislamu ikibainika. Na haya yote yana ushahidi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna alivyotaamal na wanafiki, alitaamal nao katika hukumu ya Uislamu dhahir, na wala hakuwaua, pamoja na kwamba walikuwa wakificha ukafiri, na alikuwa akitoka kwenda kupigana jihadi na wengine wakitoka naye, wakionekana katika baadhi ya sala za jamaa na katika baadhi ya mambo ya kheri, na mingine ilikuwa wakirudi nyuma. Ama wale waliobainikiwa, aliobainikiwa nao Mtume sala salama kwamba wao ni makufar, wameficha kufuru katika nafsi zao, ni wanafi, basi alikatazwa asiwaswali hivi. Kwa hiyo sisi tunasema mtu akitekeleza mambo ya dhahiri ya Uislamu kama kutamka shahada kwa dhahiri, akasema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, namwitakidi kwamba yeye ni Muislamu. Na hadithi itakuja mbeleni, umirtu an uqatila nnasa hatta yaqulu la ilaha illallah au hatta ashhadu an la ilaha illallah, itakuja mbeleni. Kwa hiyo shahada itakuwa itamkinga mtu na wala hatovunjiwa haki zake za Uislamu. Na neno al-iman, likisemwa iman, neno al-iman inakusudiwa Uislamu na ziada ya iman, kwa maana kwamba mtu huyu sasa batini yake vile vile ni sahihi, pia ni mu'min. Na ndio maana huwezi kukata moja kwa moja kwamba fulani ni mu'min na mimi ni mu'min. Ahli sunna wal jamaa wanafanya istithna, wanasema insha Allah, insha Allah, kwa sababu martaba ya imani sasa inahukumu batil, ndani inahukumu ndani ya mtu. Huwezi kumkatia mtu mia kwa mia kwamba hadha mu'minun, huyu ni mu'min. Na ndipo pale walipokuja wale mabidii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliyekuwa ndio wamesilimu mwanzo kabisa, alafu wakadai kwamba wao ni waumini, Allah akawakatalia katika hili. Katika Qur'ani imekuja katika sura Al-Hujurat, anasema qalat al-a'rabu amanna, wamesema mabidui kwamba sisi tumeamini. Allah akasema qul lam tu'minu, sema Muhammad, waambie kwamba bado hamjaamini. Walamma yadkhul al-iman fi qulub, ama qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, naam, walakin qulu aslamna, lakini semeni tumeslimu. Wao wanasema amanna, Allah asema semeni aslamna. Je, imani na islamu maana yake ni moja? La, imani ni mbali na islamu ni mbali. Mtu anaweza kuwa muslim lakini si mu'min, kwa maana kwamba ameamini baadhi ya mambo dhahir, ametamka shahada, amefunisha sala, lakini kuna baadhi ya mambo mutatallabat, kuna baadhi ya mambo ambayo yanatakikana kuyafanya ili awe na aingie katika haidhi lmuminin, katika wigo wa waumini. Walakin qulu aslamna, lakini semeni tumeslimu. Walamma yadkhulu limanu fi qulubikum, kwa sababu bado imani haijaingia katika nyoyo zenu, bado haijapenya, haijakaa sawasawa. Kwa Allah tabaraka wa taala katika aya hii anafarikisha baina al-iman wal-islam. Kwa hiyo kitajwa maneno haya kwa pamoja, maana yake inakuwa ni mbali mbali, yaani maana zake ni hizi zilizosoma katika hadithi. Kiambua al-islam, inakusudiwa uislamu ule aliyotaja Mtume sala salama katika hadithi, an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tasum ramadan wa tahujj al-bayta in istata'ta ilayhi sabila, hadha huwa al-islam. Na iman, ukitajwa iman inakusudia iman kwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, ndio inakusudia hivi. Kwa hiyo iman na islam, maneno haya mawili yakitajwa kwa pamoja, maana zake zinakuwa tofauti. Na yakitajwa moja, likitajwa moja jingine likitajwa, maana zake hii inabeba maana ya hii. Katika lugha nyingine wanasema, katika Kiarabu wanasema idha jitamaa istaraqa wa idha istaraqa ijtamaa. Maneno haya mawili yakikusanyika mahali pamoja yanatofautiana maana, unaelewa, maana zake zinakuwa tofauti. Na vile vile yakitofautiana, likitajwa moja kusema iman au ikatoja islam, basi maana yake hii moja inabeba maana nyingine ya pili vile vile. Umeelewa? Ukisema kwamba hii huu ni Uislamu, na maana Uislamu pamoja na imani, sababu ni peke yake. Umeelewa? Tayeb, Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa alimuuliza mambo haya mawili, akaonyesha kwamba ni mambo mawili tofauti. Kwa hiyo Uislamu unakusudia vitendo vya dhahir, na imani inakusudia vitendo vya ndani vya batin, yani kumwamini Allah tabaraka wa taala. Na maneno kuhusiana na imani, alkalamu haula alimani yatul, maneno kuhusiana na masala ya imani yanakuwa ni marefu, yanarefuka. Lakini asli ya imani, neno iman asli yake ni at-tasdiq, kusadikisha. Mtu kusadikisha kama alivyoeleza baadhi ya wanawachuoni. Na neno hili mara nyingi linapokuja ikiwa ni kumwamini Allah tabaraka wa taala, moja kwa moja inaambiwa al-iman billah. Al-iman billah yatafatadi kwa ba, kumwamini Allah tabaraka wa taala, yani kuitakidi katika kuitakidi na kukubali uungu wa Allah tabaraka wa taala, kwamba yeye ni rabbun ma'bud, ni mola anayestahili kuabudiwa katika majina yake, yani kukubali uungu wake katika kazi zake za kuumba, yani katika af'alullah, vitendo vya Allah tabaraka wa taala, kwamba yeye ndio ar-razzaq bil quwwati al-matin, yeye ndio khaliq kulli shay, fatir as-samawati wal ard, kuamini vitu kama hivyo, yani rububiyya, kadhalika kuamini uluhiyya, kwamba hapana maabudu bihaqi illa Allah, kuamini katika ibada ya Allah tabaraka wa taala, wa tawhiduhu wa ikhlasu lahu fi al-ibada, na kumfanya ikhlas katika ibada. Kadhalika katika masala ya asma wa sifat, kuamini majina yake Allah tabaraka wa taala, kwamba kulluha husna, kwamba Allah tabaraka wa taala majina yake yote ni mazuri, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, Allah tabaraka wa taala ana majina yaliyo mazuri, muombeni kwa majina haya. Kuitakidi hivyo kwamba Allah tabaraka wa taala ana majina mazuri, kadhalika kuamini sifa zake, kuamini kwamba Allah tabaraka wa taala ana sifatul kamal, sifa za ukamilifu, na kuthibitisha sifa hizo za Allah tabaraka wa taala kama alivyojithibitishia yeye mwenyewe katika kitabu chake na kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuyakanusha yale aliyojikanushia. La ta'khudhuhu sinatu wala nawm, sifa za upungufu, kama vile alivyosema kwamba Allah tabaraka wa taala haufikii yeye, haumchukui yeye usingizi, kusinzia wala kulala. La yamutu, Allah hafi, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, tegemea kwa al-hayy ambaye afi. Kwa ana sifa ambazo ni sulub, sifa za kukanusha ambazo ni upungufu, zote hizo tanazzaha anhu rabb tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala ametakasika nazo. Allah anasifika na sifatu al-kamal, sifa za ukamilifu. Wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahma, na mula wako ni mwingi wa msamaha. Dhur-rahma, mwenye rahma. Huyo anasifika Allah tabaraka wa taala kwa sifa ya rahma, na sifa nyinginezo zote za ukamilifu ambazo anasifika nazo ar-rabbu tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuamini Allah, al-imanu billahi, inakuwa ni kuamini katika mambo haya na kumtegemea yeye, kwa sababu yeye ndiye ambaye anastahili kutegemewa, na kunyenyekea kwake, na kumuadhimisha yeye, na kumtakasa yeye tabaraka wa taala, na mwingineo anayefuatia katika imani billah. Lakini ikiwa mwingine analingania watu wamuamini Allah tabaraka wa taala katika saadi ya katika lugha ya Kiarabu, unatumia lamu, inatumika, unaweka lamu pale, unasema kama al-imanu bil-rasul, hiyo bil-rasul, lil-rasul, ndio pale anaposema Allah tabaraka wa taala katika sura Yunus kuhusiana na nabiullahi Musa, fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihi ay yaftinahum. Kama sijakosea, iko katika sura Yunus. Fama amana li Musa, hawakumwamini Musa. Ni Musa nakusema fama amana bi Musa, unafahamu? Kwa sababu Musa yeye analingania wa kumwamini nani? Waamini Allah tabaraka wa taala. Al-imanu billah, wal-imanu lir-rusul, waamini mitume, ila itakapokuja kwa njia ya afu kutufishwa, basi inakuwa yote kwa sababu yote inarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibrili. Tayyib, na katika kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala katika masala ya imani kwa mujibu wa itikadi ya ahli sunna wal jamaa, lakini nenda swala ya Islam na swala ya imani. Islam mlango tumetaja kwamba vipi tulivitaja na darasa yake tunagusia katika yani masala la ilaha illa Allah tunahitaji baada ya dhuhuri usitaki kugusa mambo haya, alafu tuingie masala ya swala na saumu ni mambo marefu. Iman imehama kwenye katika imani bil al-iman. Kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala, kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala, ahli sunna wal jamaa wanasema imani, imani ni kutamka kwa ulimi, yani matendo yale maneno unayotamka kwa ulimi inaashiria kwamba wewe una imani au huna. Kwa hiyo vitendo au amal inayopitia kwenye ulimi pia inahesabika ni katika imani. Unaelewa? Kauli zako unazozitoa kwenye kinywa chako zinahesabika ni katika imani. Kwa hiyo inawezekana imani yako ikawa ni sahihi au fasidi, yaani ni sahihi kwa maana ni imani ni sawa sawa, au ni imani mbaya kwa mujibu wa kauli unazozitoa. Kwa hiyo maneno unayotamka yanahesabika vile vile ni katika imani. Kwa hiyo an-nutqu bil lisan wa i'tiqadu bil janan kadhalika, imani ni itikadi iliyomo ndani ya moyo, yale unayotakidi katika moyo wako unaitwa imani. Al-iman wa amalu bil jawarih wal arkan kadhalika, matendo yanayofanywa na viungo pia vile vile ni katika imani. Kwa ufupi, ahli sunna wal jamaa wanasema al-a'malu au a'malu al-jawarih dakhilatun fi musamma al-iman, vitendo vinavyopita kwenye viungo pia vile vile vinaingia katika imani. Kwa hiyo matendo yako yanahesabika na kufasiri kwamba wewe ni mu'min au ghairu mu'min. Matendo unayoyafanya wewe mwanadamu yanahesabika, yanahesabu na tafsiri kwa wewe kwamba wewe ni mu'min au si mu'min. Kwa hiyo mtu anaweza kukufuru kwa kauli kama al-istihza'u bid-din wa sabu Allah wa sabu ar-rasul, mtu ufanye istihza'u, kuifanya istihza'i dini au kumtukana Allah au kumtukana mtume sallallahu alaihi wasallam au kuitukana Qur'ani au kuikebehi Qur'ani vile vile na mingineyo, yote haya yanaweza kumfanya mtu akakufuru. La ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum, wale walikuwa wakiambiwa walipokuwa Allah sema katika sura at-Tauba, walain sa'altahum layaqulunna inna kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Qawli wa talima istihza' ila mkiyamtu kwenye ukafiri vile vile, na vile vile qawli wa talima mkiyamtu katika Uislam na kumuniza katika imani. Kadhalika vitendo, mtu akifanya jambo anaweza akafanya jambo likawa limevunja imani yake sababu vitendo vilifanya, kama vile kusujudia sanamu na mingine, kukojolea msafu au kuchanachana kwa kutokeza chooni ni kufru, ni kufru billah, hizo zitakuwa ni kufuru Allah tabaraka wa ta'ala kwa kitendo chako hicho. Kadhalika yale yanayopita katika moyo, itikadi yako. Sasa kwa ahli sunna wal jamaa wanaamini kwamba imani ni kutamka kwa ulimi, kadhalika kuitakidi kwa moyo, kadhalika kufanya viungo, amali zako za viungo, dakhilatun fi musamma al-iman, vinaingia katika imani. Tayyib, al-iman nutqu bil-lisan wa i'tiqadu bil-janan wa 'amalu bil-jawarih wal-arkan yazidu bit-ta'a, hii imani inazidi kwa ta'a, mtu akifanya mambo ya khairi imani yake inazidi. Kwa hiyo imani inazidi na kupungua, inapanda na kushuka. Imani inapanda na kushuka, tofauti na watu wengine katika watu wa bid'a. Wao wanasema kwamba imani ni wahdatu wahida, ni kitu kimoja tu, haizidi wala haipungui. Imani ni kitu kimoja, haizidi wala haipungui. Ikipungua ni shaka, na shaka ni kufa. Lakini wanakadhibisha na nini? Na Qur'ani. Qur'ani inaonyesha wazi kwamba imani zinazidi, na kile kinachozidi inaonyesha kwamba kilipopungufu. Kama mathala ni kitu kilikuwa kwenye urefu wa futi moja, Alafu baadaye ukienda ukipima mkuta kifo katika mita moja kwa futi karibu futi tatu na ziada. Kitakuwa kimezidi au hakijazidi? Kimezidi. Ina maana kwamba kabla ya kuzidi kilikuwa kikopungufu. Sasa Allah tabaraka wa taala anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Anasema hakika hapa na vingine, waumini wa kweli ni wale ambao wanamuamini annamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, waumini wa kweli ni wale ambao anapotajwa Allah tabaraka wa taala zinapata hofu nyoyo zao. وإذا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته الذين كسموا جوياو آياتك الله زادتهم إيمانا زين وزيدشيا واو إيمان هذو آية زين وزيدشيا واو إيمان لمعنى إيمان يخينا فاند كما يلقوا إيمان يكو فكمبيل يمفاند فكتاك كي يلقوا يكو فنفنغوف زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون na kwa mwana wao wanategemea. Kwa hiyo ahlu sunnati wal jamaa wao wanasema kwamba imani inazidi, tofauti na wengineo katika ahlu bid'ah wanasema kwamba imani ni kitu kimoja haizidi. Ukishaamini wewe, ina maana imani za watu wote ziko sawa. Imani za afdaru nnasi min almu'minin ni sawa sawa na imani ya atqan nas, imani ya yule mtu mwovu katika waumini ni sawa sawa na yule mtu mcha Mungu zaidi. Yani imani ya mtu fasik inalingana na imani ya Jibril na imani ya mitume. Bila shaka si sawa sawa. Kwa hiyo ahli sunna wal jamaa wanaitakidi kwamba imani inazidi na kadhalika imani inapungua kwa mafhumu ya mukhalafa za aya na nususi nyinginezo ambazo tulizisoma. Nifahamu. Kwa hiyo imani inazidi na vile vile yanqusu bil maasi, inapungua kwa maasi. Hapa pia vile vile tunatakutaja vitu ambavyo vinasaidia kuzidisha imani, lakini darasa yake ndio itakuwa ni ndefu. Yaani kuna vitu mtu akivifanya vinazidisha au vinamzidishia imani. Na mara nyingine anaweza kutokwa na machozi yakalio kama ana mtu alia. Alia nini? Kwa maneno aliyosikia. Imani imepanda. Lakini mtu huyo huyo akitoka mahali, akifika mahali kingine anafanyua vicheko, utasema kwamba afi. Kisha sahau. Pengine imani imefanyaje? Imeshuka. Au akazungumza maneno ya kujiamini, ina kama vile yeye ndio aliumba watu. Je, yule alikuwa nani? Kwa maana kwamba hakuna mtu anaweza kunifanya kitu mimi. Sasa wewe ndio uliwaumba watu au umejiumba mwenyewe? Amkhuliqu min ghairi shay'in. Wao wameumba kutokana kisichokuwa kitu chochote. Amhumul khaliqun. Au wao ndio walioumba kama vile kaumba watu. Lakini kibri nini kasahau? Lakini katika mahali mwanadamu anarudi anakuwa dhaifu na anaitakidi kwamba yeye ni dhaifu. Imani imerudi kwa kile. Sasa kuna vitu vinasaidia katika kupandisha imani kama vile majalisul khair, vikao vya khairi, durusi za kielimu, kusoma Qur'an, wa suhbatu al-akhyar, na kusudiana watu wa khair. Siku zote kunazidisha imani. Na mtu anajizuia kusema yale ovyo au anajizuia kufanya jambo la ovyo kwa sababu kuna mtu fulani na mtu fulani na watu fulani. Yaani anakuwa na istihya. Lakini kuna baadhi ya watu kusudiana nao, suhbatu al-ashrar, da'un. Kusudiana watu waovu ni maradhi. Kwa hiyo anajikuta anafanya vitu ambavyo ilikuwa kama iko msikitini au kwenye darasa au na baadhi ya watu wanaweza kufanya. Kwa hiyo kusuhubiana baadhi ya watu kikana yetu imani yako ya shuka. Wako watu sampulizi. Mina aljinnati wa nasi. Shayatini ulinzi. Wako mashayatini katika watu. Ukikana yetu imani ya kurumuka kwanza. Halafu wanda kufanya mambo ya maajabu. Hiyo hali yetu. Kwa hiyo imani inapanda na kushuka. Yazidu bifaa wa yangu kusudi ilma ya. Hiyo ndio itikadi sahihi. Ya hali suni watu wa jamaa. Hai sasa kumwamini Allah tabaraka wa taala kama tulivyosema, wa malaikatihi, na kuamini malaika. Mtu aamini katika nafsi yake kwamba wako malaika kiram, viumbe wa Allah tabaraka wa taala ambao ni watukufu. Allah tabaraka wa taala amewaumba kutokana na nuru. Malaika ni viumbe ambao wameumbwa kutokana na nuru, na katika sifa walizokuwa nazo, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Hawamwasi Allah tabaraka wa taala kwa yale aliyowaamrisha wao, na wanatenda. La ya'suna Allah ma amarahum, hawamwasi Allah tabaraka wa taala katika yale aliyowaamrisha. Wa yaf'aluna ma yu'marun, na wao wanafanya lile wanaloamrishwa. Yani wakiamrishwa ndicho wanachokifanya, na hao ni kinyume. na kadhalika hawaasi wao. La yaasuna Allah, hawamuasi Allah tabarak wa ta'ala, wameumbwa bila ya kuwa na shahawa na matamanio ya kumuasi Allah tabarak wa ta'ala. Wao wameumbwa kwa ajili ya taa, kwa ajili ya kumtii Allah tabarak wa ta'ala, na wao ni wengi, ni junudun mujallada, jeshi kubwa la malaika ambalo hakuna anayejua idadi yake isipokuwa Allah tabarak wa ta'ala. Siku moja Mtume sana salama alisema, attati samau wa huqqa laha anta uffa au anta uffa, asema mbingu imebadilika, yani imelia kama inakatika, kama vile mtu amekalia kama ni tawi la mti au anavunja mtu unalia kama unavunjika, basi na mbingu nazo zimelia kukatika kama vile zitakuvunjika. Attati samaa, mbingu zimebadilika, zimelia kama zitakuvunjika. Wa huqqa laha, na inastahiki mbingu zilie hivyo. Kwa nini? Anasema ma min mawdi arba'at asabi', anasema arba'at asabi' katika hadithi, hakuna sehemu ya vidole vinne illa wa fiha malak, isipokuwa sehemu hiyo kuna malaika, imma atakuwa ni sajid au raki au qa'im. Huko mbinguni mbingu namna ilivyo, lakini haupati sehemu ya vidole vinne kwamba hii hapa hii ardhi yangu ya kulima, hamna. Kama hapo unaweza kupata ardhi madda al-basar, ukapata hapa na huko, ama hizo zikari zangu mimi nataka kulima miogo, si katika mbingu. Malaika hawana nafasi hii, hamna nafasi ya vidole vinne isipokuwa kuna malaika. Kuna malaika wanamsabihi Allah tabarak wa ta'ala, kumwabudu yeye. Kwa wako wengi, ni majeshi makubwa, idadi ambayo la ya'lamuha illa Allah. Wao ni wanajeshi na maskari wa Allah tabarak wa ta'ala, na Allah amewaumba katika maumbile mbali mbali, na wengine wana wadhaifu mbali mbali. Kwa hiyo kuwajua malaika wote na kuwaamini malaika wote, wale tunawajua na tusiowajua, kuna ambao Allah tabaraka wa taala amewataja kwenye Qur'an. Katika aliwataja katika Qur'an ni malaika Jibril. Jibril ametajwa kwa wasifu wake katika sura mbali mbali, namna alivyo ni malaika mkubwa aliye na nguvu nyingi, na vile vile wanamwita katika Qur'an anaitwa Ar-Ruhul Amin, Ar-Ruhul Qudus. Kadhalika katika malaika waliotajwa, malaika wakubwa waliotajwa ni malaika Israfil. Israfil ambaye nafikhu sur, yeye ndiye atakayepuliza parapanda kwa ajili ya siku ya kiyama. Nafikhu sur atapulizia parapanda, naye ni Israfil. Malaika huyu Allah tabaraka wa taala amemuumba maalum kwa ajili ya kupulizia sur. Na mpaka sasa hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ameshalikamata parapanda lake, ameliweka mdomoni na ametega sikio lake moja liko juu akisikiliza amri kutoka kwenye arshi rahman. Ameshakamata tayari kwamba kuliza, akipulizia parapanda la kwanza watakufa wote waliomo katika mbingu na ardhi, illa mashaa rabbuk, ila wale Mungu aliwataka kwamba wabakie, lakini watu wote watakufa kwa atakayebakia. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, wa nafsan nafsatan, baadhi wanaochuona sana tatu, wengine wanasema nne, wengine wanasema moja, lakini kwa mujibu wa aya hii ni nafkha nafkha nafkhatani, kwa sababu ukhra kile ilivyo kuna ula. Thumma nufikha fihi ukhra, kisha itapuliziwa parapanda jingine kuonyesha la pili, ambayo ndio la albaath, na watu kufufuliwa. Kwa hiyo kumwamini Israfil kwamba huyu vile vile ni katika malaika tul karam, malaika tul rahman, malaika wa Allah tabarak wa taala. Maelezo yake ni marefu, lakini taacha. Na mwingine katika malaika ambao Allah tabarak wa taala amewataja ni Mikail, kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtaja, na yeye ndio muwakkal bil amtar, yeye ndiye amewakilishwa kwa ajili ya mvua. Mawingu yanasukumwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwamba wingu hili likanyeshe wapi, mvua hii ikamwagike wapi, kwa kiasi gani. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake asema hakuna tone lolote la mvua linaloanguka isipokuwa kuna malaika. Kwa wangapi malaika hapo? Ninakuja kwa malaika kwamba hili lifike mahali fulani, alifikishe. Kwa hiyo si mchezo, naonyesha kwamba malaika ni wengi kupita kiasi, mvua inanyesha mara ngapi. Kwa hiyo nani? Mikail, yeye ndio muwakkal bil amtar, yeye ndio apeleke mvua huku biidhnillah. Hawa wasipate mvua, mvua iende huku, yeye ndio aliyepangilia kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Na katika malaika waliotajwa katika Qur'ani ni malakul maut, ametajwa kwa jina la malakul maut kwa wasfu kwamba ni malaika wa mauti. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam amemtaja hivyo hivyo, lakini baadhi wanawachuoni wanamtaja kwa jina la Israel, Israel, lakini haijathibiti katika Qur'an wala katika sunna jina hili, bali wanawachuoni wanataja kina Ibn Kathir na wengineo, lakini hakuna dalili ya kuthibitisha kwamba jina lake linaitwa Israel. Hakuna hata mmoja mwenye dalili ya kufanya hivyo. Hii ni mara kwa mauti, na wanaonekana kwamba yeye ana wasaidizi wake wengi kwa ajili ya kazi ya kuwatoa watu roho zao. Kazi yao ndio hiyo, na wakikamata inategemea wanaziati gharqa. Sio Allah tabarak wa taala asema anaapa kwa malaika wenye kujifua roho kwa nguvu, roho za makafiri na watu waovu, wanashatati nashta, na wenye kuzitoa kuzivuta roho za watu wema kwa upole, wako malaika hao. Kwa sababu malaika wanapokuwa na watu wa roho watu waovu, yadhribuna wujuhahum adbarahum, wanawapiga nyuso zao na migongo yao, wanawachapa. Mtu anatolewa roho na yuko na chapa, anaadhibiwa. Sawako malakul mauti au malakul mauti ambaye Allah tabaraka wa taala wakalahu, amemuwakilisha katika kutoa roho za waja, na yuko na anafanya kazi yake tangu mwanadamu wa kwanza mpaka wa mwisho atakapokuja. Na kwa viumbe wote kazi yake ndio hiyo yeye. Tayib, kadhalika katika malaika waliotajwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au katika Qur'ani ni kiraman katibin, malaika watukufu ambao wanaandika kuandika amali za watu. Allah tabaraka wa taala amemwakilisha kila mtu malaika wa kuandika amali, kila anachokitenda, kila anachokisema. Wama yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki mtu kauli yoyote isipokuwa mbele yake kuna raqib atid. Baadhi wanachuoni wanasema ni malaika mmoja jina lake ni raqib atid, wengine wanasema ni malaika wawili, kuna raqib wa atid. Kwa hiyo kazi yao wao ni kuandika kila nilikisema. Ibn Abbas anasema ukisema akaltu, nimekula, aandika, nimekunywa, anaandika. Kwa hiyo yale yote unayosimama speech unayotoa kwa watu ukawa unajiamini unapozungumza, wanaandika yale maneno yako yote. Alafu siku ya hisabu itakwenda kunyambuliwa ya haki na ya batili. Kwa mtu atakana faraja aangalie kila anachokizungumza, aseme kwa uadilifu. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, si ndio? Inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina, wa qulu lin-nasi husna wa aqimu as-salata wa idha qultum fa'dilu. Yote haya hizi zimekuja kuzungumzia masuala ya kusema. Mtu anaposema useme maneno mazuri. Sasa malaika wanaandika, na shetani kazi yake kushawishi, kuwashawishi watu kuleta uchochezi kati ya watu. Kadhalika matendo unayofanya, mtu akikusudia idha hamma rajulu bil hasana, mtu akikusudia kufanya jambo jema anaandikiwa jema. Yaani utakapokuwa tayari ushaweka azma kwamba sasa nafanya, anaandika. Na ukikusudia kufanya jambo ovu, ikawa tayari ushaingia katika nafsi yako kwamba nafanya sasa, hawaandiki kwa sababu ulifanya jambo lile. Hiyo ndio rahma ya Allah tabaraka wa taala kwa waja wake, ila itakapokuwa uko katika ajizi, umeshindwa. Yaani ilikuwa lengo lako ufanye hivi, ilikuwa umpige huyu ukamkosa, ukapiga ukuta, waandikiwa. Si kwa sababu kwamba umeacha, kwamba umemkosa, lakini lengo lako ilikuwa ni suu uovu. Kwa utaandikiwa katika madhambi ya moyo wako kwa sababu ya suu kasi na kusudia mabaya. Ili ilikuwa wampiga mtu risasi umuue, lakini ikakosa kwenda kupiga ng'ombe, ikapiga mtu, utaandikiwa ule moyo wako mbaya katika yale. Kwa hiyo malaika wanaandika. Je, ni swali, wanajua ghaibu? Wanajua yanayopita katika vifua vya watu? Hii ndio kauli ya sahihi. Hawajui ghaibu, lakini Allah anawafahamisha hata yale yanayojiri katika nyoyo za watu, katika imani na mambo na itikadi za kufuru za moyoni, wanayajua kwa watu, na Allah ndiye anawafahamisha hivyo. Kwa hiyo wanaandika, wa rusuluna ala dayhim yaktubun, na wajumbe wetu wako mbele zao wanaandika tu. Kwa hiyo a'malul qulub, a'malul lisan na a'malul jawarih, na anawafahamisha ni Allah tabaraka wa taala. Tayib, hawa ni ambao wametajwa. Kadhalika Mtume SAW amewataja malaika ambao ni sayyahin, kazi yao wao ni kutembea wakitafuta majalisi za dhikrullah, majalisi za kutajwa Allah na durusi za kiilmu. Kama wakikuta majalisi kama hizi za kiilmu, wanakuja kukaa na wao. Wako malaika hao ambao Mtume SAW amewataja, na kuwaamini katika hao ni katika imani vile vile kwamba wapo malaika hao, wanachanganyikana na Uislamu. kadhalika wale wanaokuja katika milango ya misikiti na kuingia misikitini na popote pale ambapo na malaika shetani hayupo na mahali palipokuwa na shetani malaika hapo, yani mahali ambapo shetani ameingia basi ujue kwamba malaika hapo hawapo, mahali pakiwa na malaika shetani hakai. Kwa katika majali za ilmu na sehemu nyingine malaika wanahudhuria na wanawafunika watu kwa mbawa zao za rahma, kadhalika katika njia ya kutafuta ilmu, kadhalika wao wanaonekana milangoni wakiwaandika watu wanapoingia katika salatu al-Jum'a, wao wanaingia mpaka khatibu akipanda juu ya mimbari wanapiga madaftari yao na kanda zao, kadhalika wale wanabadilishana katika nyakati za salatu al-Fajr, malaika wote wanakutana katika salatu al-Fajr, wale wanaokuja katika ardhi kuandika na wale wanaopanda juu wanakutana salatu al-Fajr. Inna Qur'ana Allah tabarak wa ta'ala wa Qur'ana al-Fajr, inna Qur'ana al-Fajr kana mashhuda. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي مشهودا بالملائكة مشهودين الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار ولهذورية في صلاة الفجر ونصادف مجنب أمين كيف يقول خير كيف يقول من قمين قمنا من طول صلى الله عليه وسلم يتعالى كوسيانة كوذورية وملائكة ومن يدها الإيمان بالملائكة كذلك حملة عرش الرحمن وامن يوالي أمبار مجد عرش الله تبارك وتعالى أمبار وصفه القيامة وتفكه ملائكة ناني ملائكة ناني نوصفه ونوكتشه وصفه ونوكتشه وصف ما بين شحمة أذن أحدهم مبارك تكعاتي قياسي كتوه قولي نجوي نسكي وياكي مبارك قولي كني بيقالاتي لمسيرة لمنذ ومئة كمينات مئة عام منذ ومئة كمية أو زيدي هاو كما سيسهاو kutoka kwenye bega mpaka kwenye ncha ya sikio hili ikoje hiyo malaika, hatuwezi kumtasawari iko vipi, hatuwezi kutasawari sababu mtu wewe unatasawari kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako wa akili kufikiria, lakini wako malaika wa tamthili hiyo ambao Allah tabarak wa taala aliwaumba kwa bawani wakubwa ghilaadhu shidad, ama malaika wa motoni, kadhalika malaika wanaokuwa katika janna ambayo yubashiru lmuminin, wanawapa bishara waumini na wewe ndio ambao umetajwa katika sunna na katika Qur'an, ambao hatuwezi kutaja katika, lakini kuamini malaika wote kwamba wao ni viumbe wa Allah. Tunasema hivi kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapinga kuwepo kwa malaika, wanasema ni nguvu tu za kuna nguvu za kighaibu ambazo za siri, nguvu za giza. Hawaamini kwamba kuna viumbe wa malaika, hawa ni malahida ilmaniyun. Wanapinga mambo, lakini malaika wako na tunaamini hivyo. Inatakana Muislamu aamini hivyo, akiamini tofauti na hivyo basi atakuwa ameingia katika kufuru billahi wal iyad billah. Ukikanusha kuwepo kwa malaika utakuwa umekanusha, umepinga kumwamini Allah tabarak wa taala, hujaamini kwa malaikatihi. Swala kuamini malaika ni swala refu, ni refu, maelezo yake ni marefu. Nimejaribu kurefusha kidogo kwa sababu ni masuala ambayo mara nyingi haya zungumzii na watu wengi hawaelewi. Kwa kuamini malaikatur rahman, malaika wa Allah tabarak wa taala, kadhalika asema malaikatihi wa kutubihi, na kuamini vitabu vyake alivyoteremsha Allah tabarak wa taala ala rusuli, ni vitabu vinne, na vile vile kuamini sutuf ambazo ameteremsha Allah, mbao alizoteremsha Allah tabarak wa taala kwa mitume wake, kama vile mbao za Ibrahim na Musa, sutuf Ibrahim wa Musa ambazo zina awamir, zina amri ndani yake, na vile vile zina nawahi, zina makatazo na irshadat na mwongozo wa Allah tabaraka wa taala, na kuamini vitabu alivyoteremsha Allah kama vile Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran. Kuamini vitabu hivyo ambavyo ameteremsha Allah kwa ujumla, na vile ambavyo vimeingiwa na mikono ya watu, yani wakawa wanabadilisha kile Paulo hivi, tutaamini kwa tafsiri, na kila kilichomo katika vitabu hivyo inakuwa ni sahihi, kile kilichomo katika vitabu hivyo baada ya kubadilishwa kinakuwa ni sahihi, bali Qur'ani peke yake Allah tabarak wa taala ndio aliyoahidi kuhifadhi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi tumeteremsha dhikri, yani Qur'an, na sisi ni wenye kuhifadhi Qur'ani. La yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Qur'ani haijiliwi na batil mbele yake wala nyuma yake, ni uteremsho uliotoka kwa Allah mwingi kusifiwa mwenye hikma. Sasa kuamini Qur'an na vitabu vyote vilivyoteremsha Allah tabarak wa taala, kadhalika na rusulihi, kuamini mitume wa Allah tabarak wa taala, kuamini mitume. Al-imanu bil-rusul, kuamini mitume wote walioletwa na Allah katika ardhi. Kadhalika yani kwa ijmal na tafsil, yani kwa ujumla na kwa upambanuzi. Kwa upambanuzi, kuamini wale ambao wametajwa kwenye Qur'ani na habari zao, au wametajwa katika sunna na habari zao zikatajwa kwa tafsil, kuamini mitume wote wa Allah tabaraka wa taala alayhi afdalus salatu wa atamut taslim. Nao ni mitume 25. Kila mmoja atakana wajui katika Uislamu, lakini leo unaweza kumsimamisha mzee ana miaka 60, 70, kimadhabu utajie wale mitume wa Allah tabaraka wa taala hajui. Anaweza kutajia 10, 15, akawataja wengine wala si mitume, akawataja wengine si mitume asikia tu, na mwingine anaweza kutajia lakini asifike 25. Sasa huu ni mtihani, lakini Allah tabaraka wa taala amewataja kwenye Qur'an, naweza kuwataja mitume 25, hisabu moja baada ya mwingine. Mtume wa kwanza yani anbiya wa rusul, tukusudia Adam ni katika mitume wa Allah tabaraka wa taala, na Nuh wa pili Nuh. Baina ya Adam na Nuh kuna 10 qurun, kuna karne 10. Adam na Nuh kuna karne 10 baina yao. Sahibu wa pili wa tatu Idris, wa nne mwisho ukija mwataja kwa mpangilio walivyokuja kwenye bora, utakujua mpangilio wao walivyokuja kusema surati huu. Kabla Ibrahim walikuwa fulani, Nabii Hud, alafu kuna Shuaib, kuna Hud, kuna Saleh, kuna Shuaib. Wangapi tayari umetaja? Nuh, Adam, Nuh, Idris, alafu kuna Shuaib, kuna Hud na kuna Saleh, alafu kuna Ibrahim. Ibrahim na Lut walikuwa katika zama moja. Nani tayari? Ibrahim na Lut walikuwa katika zama moja, kwa sababu Ibrahim Lut anamuita yani Lut anamuita Nabii Allah Ibrahim kwamba ni ammi yake, kwa sababu ni ibn akhi Ibrahim, baba yake Lut ni ndugu yake Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tayeb, kitume ni nani tayari? Ibrahim na watoto wake wawili Ismail na Ishaq. Wangapi tayari? 10. Ishaq huwezi kuvuka mpaka utaje mtoto wake. Ishaq mtoto wake ni nani? Yaqub au Israel. Mtoto wake ni Israel ambaye ni Yaqub. Yaqub mtoto wake ni Yusuf ambaye ni mtume vile vile. Mtume mingapi tayari? 12. Wa 13. Kuna Yunus ibn Matta. Wadhallun. Alafu kuna Zakaria wa 14. Ndio. Na Yahya mtoto wake wa 15. Hao wanakuja mwisho mwisho, Zakaria na Yahya. Sawa katika Ali Imran. Tayeb, 15 tayari. Kuna Ayub wa 16. Nabii Allah Ayub na shamtaja ndugu yake, mtoto wa ndugu yake Ibrahim. Leo shamtaja. Kwa Ayub. Kuna Daud ni wa 10 ngapi? Wa 17, wa 18 ni Suleimani mtoto wake. Na ki Daud mtoto wake ni Suleimani. Suleimani bin Daud. 18 tayari. Wa 19 kuna Ilyas na kuna Yasa, 20 tayari. Kuna Dhulkifli wa 21. Wa 22 kuna Musa na Harun, 23 tayari. 24 ni Isa bin Maryam, 25 محمد بن عبد الله عليهم افضل الصلاه والتسليم. فكان وفي هذا المتمه الله تبارك وتعالى ورسلا قد قصصنا عليك كما الله تبارك وتعالى ورسلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك أو رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. Kwa hiyo mitume hawa wametumwa kwa Allah na Allah tabarak wa taala. Kuna ambao ni anbiya wametajwa kwenye Qur'an na wengine katika sunna kama anbiya bani Israel. Kuna baadhi ya manabii wa bani Israel kama nani ambao wametajwa katika sunna, wengine wametajwa katika Qur'an ni anbiya katika bani Israel kama hamjui na ambao ni anbiya wametajwa ni manabii tu bani Israel. Mwajui majina yako sio lazima kuwajua, lakini 25 kuwajua. Aha. Na ilmu katika ilmu alindakum min ilmu fatukhrijuhu lana kama Khidri. Kuna khilafu kwamba ni nabii au si nabii Al-Khidri, kuna khilafu kwamba ni nabii au si nabii, lakini kauli iliyo wazi inaonekana kwamba Khidri ni nabii. Khidri ni nabii, النبي قد كان بي الله قد كان بني إسرائيل قد كان ذا موسى عليه الصلاة والسلام كذلك نبينا من جن وشكر لهم القرآن يرد القرنين يكون نبي أو لا ذو القرنين الذي تجمع لك سورة الكهف يكون نبي أو لا يرد القرآن الحكيم لقمان ولكون نبي أو لكون رجل صالح سورة رجل من القرآن يا. ولقد آتينا لقمان الحكمة تلمف لقمان حكمة حكمة منه كويو كنا خلافه في الهيلة لكن قولي الوسائل كما لقمان لكون رجل صالح لن يجينا مرد في السنة وينجي وقوينجي ومتاجه ومن ما نبي الله المستعان وكواميني متومي والله تبارك وتعالى كواميني يالي ولي وكجنائي na kusema kuamini kwamba wao ni mtume wa Allah na hawasemi ila ukweli na wote waliokuja nao ni haki na kuyafuata na kuuisha mwenendo wao na hasa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mtume wa mwisho kuyakubali yale yote yaliokuja nayo na kwamba yote ni sheria ya Allah tabaraka wa taala. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho ambayo ni siku ya kiyama. Muislamu atakana aamini, mu'min wa kweli atakana aamini kwamba iko siku ya kiyama أمير الله تبارك وتعالى أمير السفير من يوم العظيم يوم يقوم الناس برب العالمين يسيكو كبو أمبال سيكو تكو سلموات مقبل يمون وزيوم لا سكوزوت الوقت وكيو ولا فنغمانيش ولا يوم الآخر يعني ينزل سنة فنغمانيش ولا سيكو يميش يعني إجرام منك يعني متلو منك إجرامية متكيو منك يأووه يعني يزاكو كتيكا نواتو نزاكو كتيكا سلسارة يكيو ينزواتو قلوب الناس منوطة باليوم الآخر تكفكوا زي مفنغمانيخة ليه ويزي نسيك يمشي لكن متكوتا مع الأسف الشديد وما وين بتكوى الإنجانيز يمتنى الإنجانية واتو لكن تزنبون ذا تساوى حتى يوم الآخر سيك يمشي وكموش واتو كوان بكو نسيك وما تقديشه الله تبارك وتعالى ويو ما زنبون ذا ميجو تكوتا نفكاهات يعني منين وتفكشانا نفكرشانا بس لكن يمفنغمانيش نسيك يمشي أما نسيك يطيانا ikaweko katika ukweli wa kuweko. Kwa hiyo utakuta khatibu mathalan anaweza kuzungumza mwanzo kutuba yake mpaka mwisho wake, mwanzo kutuba mpaka mwisho akazungumza mambo ya dunia tu, wa Amerika, wa Yahudi, fulani hivi akazungumza hapo akatia hamasa kwa watu, watu wakasahau yaumu al-akhir. Na mal asaf pia vile vile, na asaf hii inakuwa ni ashad, masikitiko yake makubwa zaidi. Dai ambaye anawafungamanisha watu na siku ya mwisho yaumu al-akhir, ambaye hutuba zake za kiakhira akhira ucha Mungu ucha Mungu, si tutaka sakos tupate hela na kama tinga sisi na matekta leo ndio kiyama. Unaona, yeye anaonekana kwamba huyo anawalaza watu, lakini yeye atakuzungumza yeye zungumza kwamba Amerika kuna barabara ngapi, kama ni barabara mangapi na barabara za juu na upana wake yako vipi. Zungumza vitu ambavyo vinaonekana kwamba watu vitakuwa fresh. Sasa huku ni kukosa mwelekeo. Mtume sala sallama daima katika maneno yake na kutuba zake akiwakumbusha watu na siku ya mwisho, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo mtarudishwa katika sio kwa Allah tabaraka wa taala. Ni yawmun adhim ambayo ndio masiri ya kila mtu. Allah atakusanya al-awwalina wal-akhirin, wa mwanzo na wa mwisho. Na katika siku hiyo Allah tabaraka wa taala inaanzia kwa mtu wakulizwa parapanda. Watu wakishakufa kwenye makaburi yao watapuliziwa parapanda ili watoke kwenye makaburi. Watu wote watanini, watasagika, ila al-anbiya wa shuhada, ila wale ambao Allah amewavua kwamba hawato miili yao haitoliwa na ardhi kama mitume. Mitume hawaozi, kadhalika shuhada hawatoozi, lakini watu wote watakufa na wataoza miili yao, itabaki ujubu dhanaba, yani kile kijincha cha mti cha uti wa mgongo, kama kijimkia, kila mmoja yuko nacho, hicho kitabaki peke yake katika mwili wa mwanadamu. Lakini mwanadamu atakuwa ni awaman nakhira, mifupa iliyosagika itakuwa miunga, yeye na ardhi ni kitu kimoja. Kisha Allah tabarak wa taala atawafungua watu katika ardhi nashatan akhir, atawatoa na atarudisha kila kitu mahala pake, mpaka vidole hivi vitakaa sawa sawa, ataviweka sawa sawa vidole Allah tabarak wa taala. Hakuna kwamba kidole hiki cha kushoto kitakaa kulia labda kukosea, la yusawi banani, Allah ataviweka sawa sawa vidole vyake, kila mtu na atatoka siku ya kiyama kama alivyozaliwa. Ardhi imebadilika, yauma tubaddalu al-ardhu ghayra al-ardhi was-samawat matwiyatun biyamin. Allah tabarak wa taala kuibadilisha ardhi hii itakuwa sio ile, yani mararu al-ardhi ilipotea katika, hakuna kujua kwamba pongo ni wapi, hakuna pongo sio, hakuna kujua pongo wala Tanga wala Tanzania, ardhi ni nyingine tofauti na ile, na watu wote watakuwa katika ardhi baida ambayo Allah tabarak wa taala ataifanya kuwa ni sawa. Wasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Wanakuuliza kuhusiana hii milima Kilimanjaro utakwenda wapi, milima Elgon shimlima gani, Allah ataipasua yote, majabali yote ataipasua na ataifanya ardhi kuwa ni sawa sawa, iko level sawa moja, hakuna yakwenda hivi wala kwenda hivi, hakuna mwinuko wala hakuna dimbu, ardhi imekaa sawa sawa. Na watu wakusema katika uwanja huu kwa ajili ya siku ya kiyama, na huko umezungukwa na malaika, hakuna mahali pa kukimbilia. Na Allah anawaambia ya ma'ashara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bi-sultan. Enyi majini na watu, ikiwa nyinyi mna uwezo wa kukimbia, mtakimbilia katika pambizo za mbingu na ardhi, basi fanyeni hivi, lakini hamtaweza kutoka isipokuwa kwa sultani, kwa nguvu za Allah tabaraka wa taala. Hamwezi kutoka, hamtoki katika ufalme wake, sio, hakuna mali pa kukimbia. Mbingu Allah ameshazikunja, ameziondoa, na ardhi sio ile, itakwenda wapi? Na malaika wamewazunguka watu kila upande, kwa watu watakwenda katika uwanja wa hisabu. Lakini kabla ya hapo kuna mambo mengi yanabidi, kubwa zaidi ni kwamba ni mauti, kisimamo kizito ambacho kwa makafiri ni kitu kizito sana, itakuwa ni unahesabika kama vile 50,000 sana, sawa miaka 50,000 kwa wao. Lakini inasemekana kwa waumi kisimamo cha siku ya kiyama ni kama kusogea kambi, itakuwa ni kipisi kwa sababu ya amali zao. Lakini na siku itakuwa na kishindo kwa kila mtu kwa kadiri yeye alivyo. Mwingine atakuwa ni siku nzito kabisa kwa makafiri, kwa sababu ya maasi yao na kufuru yao. Na kila mtu atakapokuwa na maasi, mzito unakuwa ni mkubwa zaidi, kwa sababu laqad khada man amala dhulma, ila lil dhulma shirki wal maasi, atakuwa ni kuna hasara, kwa sababu mzigo wake utakuwa ni mzito na kisimamo kwa kile atakuwa ni kirefu. Ama yule ambaye atakuwa amefanya amali nzuri, basi kwa kile atakuwa kila kitu sahihi, ni pesa, kila kitu ni kipesi. Kwa hiyo vile unapofanya uovu, unajiangamiza mwenyewe kwa ajili ya siku ya kiyama. Na vile unapofanya wema, unajifanyia wepesi mwenyewe. Si mfano, nikupa mfano mmoja. Siku moja watu walikaa Madina, ghafla ukasikika vurugu kubwa za baada ya Mtume kushakufa sallallahu alaihi wasallam. Vurugu kubwa imeingia Madina, fujo. Watu wote wakawa wanauliza ni nini jamani, kitu gani? Bibi Aisha uliza ni nini? Akaambiwa hao unaosikia ni ngamia wa Abdurrahman bin Auf, wameingia Madina, wanatokea Sham. Kuna ngamia wamebeba vyakula, wengine wamebeba nguo, wengine wamebeba silaha, wengine wamebeba hiki, yani ni msafara wake ngamia 700, yani kama vile semitrela 700 zimeingia pongo. Sasa kwa kiwapi? ngamia wamevurugu kwelikweli. Aisha akasema kwamba kweli Mtume amesema kweli kwamba watu wataingia peponi hali ya kuwa wanatembea wanakimbia, lakini Abdurrahman bin Auf ataingia peponi hali ya kuwa anasota kwa sababu ya utajiri wake. Habari zikaanza kuhama kidogo kidogo, zikahama mpaka zikamfikia Abdurrahman bin Auf. Ibara inasemekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba wewe utaingia peponi huku unasota kwa sababu ya utajiri wako. Utajiri utakuzuia sababu sababu yako itakuwa ni ndefu siku ya kiyama. Akamfuata Bibi Aisha kwenda kumuuliza, ni kweli umemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema neno haya? Akasema ni kweli nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema hivyo. Basi akasema bashiriki na wapeni bishara kwamba kullu halillah, ngamia wote walimwachia katika sabilillah, atakaye akachukue. Simeelewa, ili apate kuhafifisha hesabu yake na wepesi kuingia katika janna. Sasa nakurudia kusema kwamba yale unayofanya duniani yatakupa wewe wepesi au uzito. Vile unavyofanya kile unachokifanya, ima utakuwa unajitia katika uzito au katika wepesi. Kwa hiyo siku itakuwa ni ngumu, unataka kurudi, hamna nafasi ya kurudi. Natamani kwamba kwa nini singefanya hivi nikafanya vile na vile na vile alafu ndio nikapumzika. Kile unachokifanya unatamani kwa nini singefanya ziada. Katika mambo ya fedha, katika mambo ya shari, unatamani kwamba kwa nini nimefanya kitu fulani, kwa nini mimi singeje kambali na jambo hili. Na haya yametajwa kwenye Qur'an na Sunna. Kwa hiyo yaumu ya kiyama ni yaumu adhim, ni siku nzito, lakini watu wengi wanashindwa kuitasawari uzito wake. Lakini kila mmoja anapata yakini pale mauti inapokuwa imefika. Roho inapokuwa inachukuliwa na anapoona malakul maut, ndipo anapoyakini, ah, mbona mimi nilikuwa nimekufilika jambo fulani sijafanya, sijaandika wasia, mimi sijaswali, sijafanya hivi, mbona sijalipa deni la watu? Wakumbuka mambo yote, lakini sasa haisaidii kitu. Na swala gani sijaswali, mbona sijafanya? Yote utakuwa unayaona na unayakumbuka, lakini haitakuwa haisaidii chochote. Unapoelekea ni mahali pa hisabu. Ambapo ni mahali pazito, watu wanahitaji rahma ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo yaumu al-akhir, siku ya kiyama, ni yaumu adhim. Na kile unachokifanya kinawekwa akiba kwa ajili ya siku. Wewe Muislamu utakana aamini siku hiyo mwanzo wake mpaka mwisho wake. Na yale atakayojibu, mizani itakayowekwa kwa ajili ya siku ya kiyama na kupima watu amali zao. Isitoshe, baada ya mizani kuna sirat ambayo ni njia watu wote watapita, wa in minkum illa waridha. Hakuna yeyote isipokuwa atapita kwenye njia hiyo. Hakuna mwanadamu yote lazima apite katika mgongo wa Jahannam. Ni njia ileweke. Ahlu Sunna wanaamini kwamba ni sirat na ni njia kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tofauti na baadhi ya ahlul bid'a wanasema kwamba muradi hapo ni dini. Sirat na la ni dini. Lakini sana sana kwamba hapo hiyo sirat ya akhirah, imani bi sirat. Kuamini hiyo sirat ni kuamini kwamba kuna njia imepita ala matni Jahannam. Kuna watu wataokoka na wengine wataingia katika shimo la Jahannam. Sababu Allah ameweka kalali, ameweka makoleo na vigogo vya chota. Kama hapo hiyo inakurusha katika moto. Katika shimo ambalo urefu wake ni miaka 70. Kule ya billah. Moto. Sio kuna watu wataokoka na kufika kule kupumua. Mambo yamekuwa mazito. Na uwezi kuingia katika janna ile upite katika njia hiyo. Na ukipumua ambapo kuna mizani hapa, mizani kwenye mizani. Mizani ya pili sasa na pili. Nini jamani ambapo mizani? Baada ya mizani ya kwanza ambayo tayari makufaru washamzwa katika moto. Makafiri wote washapili kwa motoni baada ya hisabu, wala wengine hawatohesabiwa kabisa. Wala anakumu lahum yawm al-qiyamah wazna. Wengine hatuwasimamishia mizani siku ya kiyama. Allah atimai. Na wengine watahesabiwa. Na wakihesabiwa wakigundulika na makosa yao motoni. Na wengine watawekewa sirati. Wanafiki watapita katika sirati. Kwa vile walivyodhihirisha zile imani zao, watapita kwenye sirati. Na kuna wengine watapita watakwenda peponi bila hisabu wala adhabu. Ambapo nyinyi kundi hili hapo nyinyi piteni. Wote ingieni peponi. Si kwa maana kama yachaguliwa tu ashwai kwa sababu ya amali zao za duniani. Mtume ametaja sifa zao maalum walizokuwa nazo. Kwa tawakkul waliokuwa nazo. Kwa hiyo watakwenda peponi bila hisabu. Hawatahesabiwa wala wataulizwa kwamba umebeba nini wala una nini. Moja kwa moja. Nasalullah yaj'alana minhum. Tayyib. Baada ya hapo mizani, lakini kuna mambo mengi tumeacha tukieleza masuala ya haud. Yote hizo ni bishara kwamba huyu ni mwema au muovu. Mtume Muhammad SAW atakuwa na haud yake. Tumezungumza katika darasa yetu la aqida sahawiya kwamba watakuwa kuna haud na kuna watu watazuiliwa kwa sababu ya mambo waliyozusha maovu na mambo mabaya walikuwa wakifanya duniani. watu wanakwenda kunywa maji katika birika ya Mtume sana sana, na wengine wanazuiliwa, wewe rudi jamani, mtume wangu kuniambia rudi rudi, na malaika wanazuia watu. Mtume sana sana anasema njooni njooni, watu wanapita, kila anayekuja anapewa na Mtume sana sana, anakunywa katika haudh, wengine wanakuja wanarudishwa. Kwa nini wanarudishwa? Mtume sana sana atasema usaihabi usaihabi katika riwaya, riwaya nyingine ashabi ashabi, katika riwaya nyingine ummati ummati, atasema umma wangu umma wangu. Na riwaya hizi zinatafsiri baadhi yake kwa baadhi nyingine, hawa ni watu wangu ni watu wangu. Ataambiwa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak au madha ahdathu ba'dak, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, wewe hujui wamezusha nini baada yako hawa watu, waache waende. Mtume sallallahu alayhi wasallam atana sifa sifa, basi maangamivu ni yao, nastahili kuangamia hao, watakuwa wamekosa nini? Wamekosa katika haudhi kule, katika haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. ونسأل الله أن يريدنا من حوله. طيب والإيمان باليوم الآخر إن شاء الله درسة تكون فوتية تزمن ذي الإيمان بالقدر. لكن كتك درسة هي في الجولة الدبرية كوليزة أشراف الساعة علامة القيامة كما قيامنا قبل كسنا مكواك كشكل تقول على مذاك تكمليشة أو كنظار يوت كما كنجيلي نقومه كما كنجيلي أقوان زي ميسكية كنجيلي بقى مشتاك mara ya pili imegonga masikia, ya tatu ikigonga hakuna msalie tena kama anavyosema. Kwa hiyo hizi alama za kiyama zote ni tazkira, ni zikra, ni kumbukumbu kwa watu, kuwakumbusha watu kwamba kuna kitu mbeleni kinakuja, na nyingi zimedhihiri na nyingine nyingi kubwa hazijadhihiri, nyingi hazijadhihiri lakini baadhi zimedhihiri. Allahu ta'ala a'lam. Darasa mfupi si leo tukana hadithi yenyewe ilivyo, kwa hiyo inshaallah katika darasa ya kesho tutajitahidi nimalize hadithi hii. مثلا قال الاستغوث كيف بسبب تكون حديث معلوم يتزمن زمام القدر الايمان بالقدر. الله تعالى اعلم. ولا مصاب نعم ningine katika mstari hapa ni hadithi ya sabi ya sabi mshia anaitumia kwamba msala mkuu wale ambao wanajua kwa sababu kuna hivyo ni kama mtume atambua wewe hujua alizusha nini, ni maana labda wewe uliona ni wazuri baadaye wakazusha wale anawajua masahaba wale wale au nini. Alafu siku ya mwisho ni kama siku hizi tunazijua au itarefuka au itakuwa طيب kusiana masala ya vitabu, vitabu vilivyotajwa katika Qur'ani ni vitabu vinne na hakuna kinginecho ambacho kimetajwa baada ya hapo. Kadhalika katika sunna imetajwa Taurat, kadhalika imetajwa Injili na Zaburi, kadhalika imetajwa Qur'an, vitabu vinne na suhuf, na katika suhuf zilizotajwa ni suhuf Ibrahim na Musa, inna hadha la fi suhuf al-ula, suhuf Ibrahim na Musa. Kwa hiyo sitakao tuamini aliyemsha Allah tabarak wa taala katika vitabu vyake ambavyo ni vitabu vinne vilivyotajwa kwenye Qur'an kwa tafsiri na mingineyo yaliyoteremka kwa Allah ateremshwa na Allah kwa ijmani kwa ujumla. Kwa hiyo hakuna, hatuwezi kusema kwamba hakuna au vipo, kwa sababu tujaambiwa kuna Qur'an na na sunna kwamba kuna vitabu vingine, lakini vitabu vilivyoteremshwa Allah kwa mitume wake ni vitabu vinne ambavyo vimetajwa kwenye Qur'an. Kuhusiana masala ya neno ashabi, kwamba baadhi ya watu kama Shia wao wanasema kwamba ashabi mradi wake ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tutasema kwamba hadithi ni aam, yani ni aam ilienea waliokuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale ambao walikuwepo walikuja baada yake, na ndio maana katika baadhi ya riwaya imekuja ummati ummati, ni riwaya iko sahihi. Unapozungumza masala ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam au nafsi yote andiko lote la Qur'an au katika sunna, ni sawa sawa ni kukusanya maandiko yote ambayo yanakuwa yanaungana au yanasaidiana katika kufafanua jambo, badala ya kuchukua neno moja na kuacha mingine. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile anasema ummati ummati, kuonyesha kwamba jambo hili linawahusu walioko katika zama zake na wale watakokuja baada yake. Sasa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwepo watu ambao walikuwa wamewaacha yeye wakiwa ni waumini, Banu Hanifa, Banu Salama na wengineo katika makabila ya Kiarabu ambao baada ya kufa kwake walikufuru wakaja wakaritaji, lakini Mtume sana salama aliwaacha kwamba yeye ni wafuasi wake. Katika zama za Abu Bakar ikapatikana ridda na watu wakaritaji. Kwa hiyo yeye alipoondoka duniani kwa sababu ajui ghaibu, aliwaacha wakiwa ni watu wema na masahaba. Leo na kesho tena siku ya kiyama wanakuja anaonekana kwamba ni katika watu waovu, malaika wanawazuia. Vipi jamaa, kwamba wewe hujui umezusha kitu gani? Kwa hiyo katika morali na tafsiri wanazitaja wanawachuoni ni kwamba hapa muradi wake ni wale waliotadi na wale yani waliotadi baada ya Mtume SAW kufa, kadhalika na wale wote waliokuja kuzusha baada yake Mtume SAW mambo ambayo hakuyafundisha, wote wataingia katika jambo hili. Kwa hiyo watakaobakia watakaosalimika katika hao ni wachache katika umma wake, watakaosalimika ni wachache katika umma wake. Na sio muradi wangu kwamba watakaosalimika ni baadhi ya masahaba, lakini masahaba wote watakuwa wamekufuru kama alivyosema kinabii nafsi. Huu ni ufahamu mbaya uliojengeka katika dhana potofu, ufahamu mbaya uliojengeka katika dhana potofu na fikra chafu. Ama suala la tatu iko ni kuhusiana siku ya mwisho, kama siku itakuwa ni fupi au ndefu. Sisi tunasema kwamba hiyo ni siku ya mwisho, kwa sababu tunasema siku ya mwisho, ukisema kwamba ni fupi, ina maana itafuatia siku nyingine inakuja kuendelea, na hakuna nyingine, ndio hiyo ndio basi kwisha. Kwa siku ndio ya mwisho na hakuna siku nyingine baada ya hapo, hakuna siku nyingine baada ya hapo. Na kutokana na ile magari matukio yatakapokwenda, kuna watu wataiona siku hiyo ndefu na mikadari yake ni 50,000 sana au 1000 sana, mikadari ya miaka 1000 au mikadari ya miaka 1050 kwa baadhi ya watu, kutoka pale kwenye kisimamo mpaka kuingia watu katika mawakifu zao, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, yani mpaka watu kuingia, kundi hili kwenda peponi na hili kwenda motoni. Kuna watu kwa wao siku hii itakuwa ni ngumu na itakuwa ni nzito, hisabu yake itakuwa ni mikadari ya miaka 1050, na wengine kwa wao itakuwa ni siku nyepesi sana, na siku ya kupata izza kwa wao, na ndio siku ya ushindi yaumul maad, siku ya kufufuliwa watu na siku ya kurudishwa. Kwa baada ya hapo hakuna siku nyingine inayofuatia zaidi ya siku hiyo. Kwa hiyo tunakwenda katika janna, ni khuludu bila mauti, umilele usiokuwa na ukomo. Wallahu a'lam. Kwamba imani hakuna kuzidi wala kupungua. Kama tunaona kuna misukumo mingi katika Qur'an na Sunna, tawili kwamba muradi hapa ni kadha na sio kuzidi, lakini wanaona kama vile imani kama vile chupa ya chai, ndio shajaa ndio fundi amna lina zaidi hapa. Na kuna kuandikwa, kuna kitaba kijauni uandishi wa kila siku unaoandika, na kadhalika kuna uandishi ambao kila wiki Allah tabaraka wa taala ile amali zilizoandikwa na malaika zinapelekwa mbinguni, yani kwa kila wiki siku ya Alhamisi amali zinapandishwa au zinafanywa arafa zinapelekwa kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini kila siku malaika wanapishana, kuna malaika wanakuja asubuhi kwa maana yani kwa ajili ya hawa wanakuja mchana na wengine usiku. Usiku unaondoka na asubuhi wanaingia, wanakwenda kwa shift. Yapo majina ambayo mtu anaweza yakatumika bila ya kuunganisha na abdu, yani katika majina haya yanasifika na Allah tabaraka wa taala kadhalika, au ni majina ya Allah na kadhalika, mtu anaweza kutumia jina hili, lakini kwa maana nyingine, si kwa maana ile ile ambayo inatumika kwa Allah. Mfano Karim au mathalan Aziz, wamekuja katika Qur'an, imraatul aziz, tumesimika hivi imraatul aziz. Kwa hiyo kwa Allah tabaraka wa taala vile vile ni aziz, kuna kusema abdul aziz, كذلك من الجنجين مثال رحيم الله تبارك وتعالى يعني رحيم كذلك المتون صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف رحيم كذلك يعني الرؤوف وهو نزل كميكا بلا بلدين بزول يمتون فيها تعبيد لكم الجين عبد الرحيم عبد العزيز عبد الرؤوف مجنين لكن كل ما جينا أبايا يعني مهوسو الله تبارك وتعالى بكيك كما الرحمن وإذكم يتمكم دين للرحمن كما هو للرحمن لا أو الله هاي إذا كان وكما يتمكم دين لك هو يتو الله صبيلي إلا مهوسو الله بكيك جل جلال كذلك الرحمن كذلك الجبار المتكبر كذلك الخالق عند يوم الرزاق أزغم يتمت رزاق رزاق لله تبارك وتعالى مع المصور البارئ يرن مدينة الله تبارك وتعالى أن تكسك لها في كياك سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اشتركوا لكم الدفن سبحان الله.